Nie chcę kłamać. Ja 4 miesiące nie paliłam. A teraz niestety, ale jakiś taki mały diabeł przysiada mi na ramieniu i mówi, zapasę jednego, dwa. I zdarza mi się niestety, że wieczorkiem, rano nie, ale wieczorkiem zapalę jednego, dwa. Nie z całości, raczej w okolicy pierwszej połowy kończę. Natomiast no, zrobiłam to, więc nie chcę kłamać, że jestem całkowicie wolna od dymu. I absolutnie niestety przyrzekam, że jest mi wstyd z tego powodu. Nie jestem, no. Zgrzeszyłam kilkukrotnie w ostatnich dniach. Natomiast no, wiem jakby na pewno, że do takiego regularnego palenia, jak to dawniej bywało, jeszcze nie wiem, 5 miesięcy temu, nie chcę już wracać, bo to był skandal po prostu. To było jakieś takie nadużycie wobec samej siebie, że no masakra. No. Usłyszałam takie zdanie w telewizji, w programie, w talk show'le jednym, takiego Lucjan Szołajski się ten pan nazywa. To jest taki lektor, on czyta nam filmy zagraniczne. No i on zapadł na bardzo, bardzo ciężką chorobę strun głosowych. No nie chcę używać nawet tego słowa, wszyscy wiemy jaką, najstraszniejszą. I powiedział w telewizji, że jednym z największych jakichś wykroczeń, przegięć i w ogóle nietaktów wobec losu jest palić, kiedy się zarabia głosem, kiedy głos jest integralną częścią naszego w ogóle ogólnie życia, istnienia i że to jest przegięcie. No i tak jakoś się mną to wstrząsnęło, że natychmiast wstałam z kanapy, poszłam do apteczki, wyjęłam plaster, nakleiłam sobie i przestałam palić. Bez żadnych tam celgieli, tylko od jutra, od poniedziałku, nie, po prostu od razu, bo było dla mnie jakieś takie... Natomiast rzeczywiście, no tak jest ze wszystkim, że jak się najpierw pojawia postanowienie, potem powiedzmy, że jest siła na realizację tego postanowienia. Natomiast potem, i to jest właśnie ten najtrudniejszy moment, rozstawanie się z każdym nałogiem, z każdym przyzwyczajeniem, potem pojawia się właśnie diabelski podszep, no. I wtedy tak naprawdę można zaliczyć albo sukces, albo porażkę, oprzeć się mu, albo tak jak ja niestety poddać.